grădincă ține și grădincă pot zărzălincă, grădincă pot zărzălincă, pot avea-n pot țărve-ntrem n-aveu. Capcișe, babcișe, tăgu capcișe, iutam zi, Ivan Podmina, gancă na Ivan Domașe. Na stena, ganki na stena, na stena, mashe yeva.